الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بونكي باسز اقتام نام الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، yani aziz olan Allah'ın kitabı ve Resulullah'dan bize gelen neme berilen sünnetlerini düşünmeklük babatında yadılan gıyıf kaça neme halali, harami, beş vat neme namazı, rodan, hacı zekadi, kâbir edep, ahlakları, nikah, talak, kâbir, haddi hudutları neme ve öğretiyen dinini Allah'ın Rabbine ve Resulünün sünnetine, hadisine düşünmeklüğü isteyen neme başlangıç talibi için yadılan neme el-veciz, Türkmen şahidemiz bir muhteser, bir gizgaça kitap diyilen kitabı da başlayalım.